Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 8200 kolejnych zakażeń w Polsce. Od wczoraj z powodu COVID-19 zmarło 60 osób. Był artystą ponadczasowym, tak Krzysztofa Krawczyka wspominał w Trójce Marian Lichtman. O umożliwienie Aleksiejowi Nawalnemu kontaktu z lekarzem prosi Władimira Putina, Amnesty International. O 8245 nowych zakażeniach koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 60 osób. W tym czasie wyzdrowiało ponad 27 tysięcy pacjentów. Najwięcej nowych infekcji zarejestrowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W szpitalach jest ponad 33,5 tysiąca osób. Wolnych jest ponad 10,5 tysiąca łóżek na oddziałach covidowych. Z respiratorów korzysta ponad 3300 osób. Zauważalny jest spadek liczby zachorowań, ale jeszcze za wcześnie, by mówić, że trend się odwrócił, powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Rośnie nam liczba hospitalizacji. To jest niestety ta logika epidemii, o której cały czas powtarzamy, że w tydzień w ślad za wzrostem zakażeń rośnie nam, i to znacząco, hospitalizacja. Dzisiaj ta hospitalizacja o blisko 900 dodatkowych osób, które są na łóżkach szpitalnych. Wczoraj około 700. Niestety ten trend będzie się utrzymywał. Co do liczby zakażeń, to rzeczywiście też okres świąt nie jest tym okresem, w którym te dane są miarodajne, ale ten spadek jest widoczny. Do tej pory w Polsce 2 miliony 70 tysięcy osób otrzymało dwie dawki szczepionki, a 2,5 miliona jedną. Policja interweniowała w związku z dużą imprezą zorganizowaną w weekend w jednym z mieszkań w stolicy Łotwy Rydze. Organizator imprezy nie był właścicielem lokalu. Postanowił go wynająć i na tym zarobić. Policja otrzymała zgłoszenie od sąsiadów narzekających na hałas z jednego z mieszkań. Aby dostać się do środka, funkcjonariusze musieli wejść na dach oraz przejść przez taras sąsiedniego lokalu. Na miejscu okazało się, że zorganizowana została tam typowa dyskoteka, na której bawiło się blisko 50 osób w wieku od 17 do 24 lat. Na wszystkich uczestników imprezy zostały nałożone grzywny w wysokości od 100 do 1000 euro. Okazało się, że właścicielami mieszkania są obywatele Rosji. W ubiegłym tygodniu wynajęli je młodemu mężczyźnie, który postanowił na tym zarobić. Lokal przystosował do zorganizowania imprezy i sprzedawał bilety w cenie 15 euro od osoby. Łotewski portal LSM podaje, że organizator na czysto zarobił około 400 euro. Młodemu przedsiębiorcy udało się uciec, ale jest obecnie poszukiwany przez policję. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Był artystą ponadczasowym i niezwykle uzdolnionym muzykiem. Tak wspominał Krzysztofa Krawczyka w trzecim programie Polskiego Radia były członek zespołu Trubadurzy Marian Lichtman. Jak mówił, wraz ze śmiercią tego artysty zakończyła się pewna epoka polskiej muzyki. Odeszła epoka polskiej muzyki, bo tak jak Elvis Presley odszedł w Ameryce, no to Krzysztof Krawczyk dla wszystkich Polaków, dla wszystkich ludzi, muzyków, no bo tym samym można powiedzieć, no zostawił tyle piosenek wspaniałych, ponad 100 płyt on nagrał, to do takiego wyniku nie ma chyba nikt na świecie. On po prostu odszedł, ale on nie umarł, bo on będzie zawsze w pamięci naszej, no i jego piękne nutki, które on zostawił, wspaniały głos. Polskie Radio upamiętnia dziś w swoich programach sylwetkę i twórczość Krzysztofa Krawczyka. Można posłuchać jego największych przebojów, jak i mniej znanych utworów. Nie brakuje też archiwalnych wywiadów z piosenkarzem i wspomnień innych ludzi związanych ze sceną estradową w Polsce. Więcej o Krzysztofie Krawczyku już za chwilę w audycji Trójka do Trzeciej. Pasażerowie kolei śląskich muszą się liczyć z utrudnieniami. Między Bytomiem a Chorzowem Batorem wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Utrudnienia spowodowane są próbą kradzieży sieci trakcyjnej, mówi rzecznik kolei śląskich Tomasz Musioł. W następstwie uszkodzone zostały 4 słupy trakcyjne, sieć na długości około 400 metrów. Wstępny szacowany czas naprawy i oddania do ruchu jednego toru podany przez zarządcę infrastruktury, a więc PKP PLK, to około 72 godziny. Informacje o utrudnieniach dostępne są na stronie internetowej Kolei Śląskich. Amnesty International prosi Władimira Putina, by umożliwił Aleksiejowi Nawalnemu kontakt z lekarzem. Opozycjonista od wczoraj jest na oddziale sanitarnym kolonii karnej w Pokrowie. Ma wysoką gorączkę i silny kaszel. Wcześniej sam informował na portalach społecznościowych, że część współwięźniów hospitalizowano z objawami gruźlicy. Według Amnesty International Aleksiej Nawalny jest przetrzymywany w kolonii karnej bezprawnie. Według organizacji opozycjoniście grozi powolna śmierć. Szefowa Amnesty International Anes Kalamar przypomniała w apelu do Władimira Putina, że rosyjskiego polityka próbowano zabić używając bojowej trucizny z grupy Nowiciok. Podobną opinię mają lekarze, którzy podpisali list do władz Rosji o udzielenie Nawalnemu natychmiastowej pomocy medycznej. Na dziś organizacja Sojusz Lekarzy zapowiedziała protest przed wejściem do kolonii.

11 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie w nowym tygodniu. Wtorek, a jakby poniedziałek. Co do południa u nas, między innymi kolejny fragment prozy czytanej w Trójce, biografia Marii Skłodowskiej-Curie. Dziś fragment 52. To jeszcze przed południem, za kilkanaście minut w niezłej historii. No, dziś naprawdę niezła historia, opowieść i wszystko, co związane w kilku prostych słowach związanych z Janem bez ziemi, który to, jak pamiętamy, został królem Anglii. No ale wcześniej, rzecz jasna, i przez cały czas w naszej audycji wspomnienie zmarłego wczoraj Krzysztofa Krawczyka. To i więcej do 15 w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Darcza, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know done. I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. Wczoraj w wieku 74 lat odszedł Krzysztof Krawczyk. No, nikomu nie trzeba przedstawiać, kim był. Niezwykle utalentowanym muzykiem, ciepłym, serdecznym człowiekiem. Piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, jeden z najbardziej znanych głosów polskiej sceny muzycznej. Jego muzykę znają pokolenia. Remiksy utworów, które wykonywał, pojawiają się dziś na każdej domówce, a jego wizerunek króluje w mediach społecznościowych. Takiego głosu się nie zapomina. Krzysztof Krawczyk to jeden z najsłynniejszych barytonów polskiej muzyki rozrywkowej. Nagle w słońcu błękitny wiatr, ulica tylu zwyczajnych spraw. Mój zamiar był taki, że jak zaśpiewam pod Presleya, to będą mi robić z tego powodu jakieś może uwagi niedobre. To mówię, zaśpiewam pod Bobby Solo. Bobby Solo w Italii był takim Presleyem. Ja nie wiedziałem, że on jest aż takim Presleyem. I tak pod tego Bobby Solo wróć do mnie takim osadzonym głosem. No i wtedy mój menadżer Andrzej Kosmala, nieoceniony, po prostu powiedział, my nagramy Presleya, polskie wersje. Nikt na świecie nie nagrał, my nagramy. No i tutaj jest dużo takich rzeczy, że można powiedzieć, że to cover. Bo inaczej ma się sprawa z Cohenem, inaczej ma się sprawa z Dylanem. To są już z wyższej półki poezje, które trzeba śpiewać z niezwykłym uczuciem, z wielkim sercem. Jego znak zodiaku to panna. Na scenie pokazywał jednak swoją męskość. Zaczęło się od śpiewania na szkolnym korytarzu, a potem byli trubadurzy. Znamy się tylko z widzenia albo Przyjedź mamo na przysięgę. To tylko niektóre utwory trubadurów, które śpiewała cała Polska. Kolegą Krawczyka z zespołu był m.in. Marian Lichtman. To był kawał artysty, to był, można powiedzieć, polskim Elvisem Presleyem. Pięknie u nas zaczynał, mieliśmy piękne te ze sobą po prostu relacje muzyczne i przyjaźni wielkiej, także kawał artysty wspaniałego, który po prostu zostawił wielką spuściznę po sobie, no. Wspaniały głos, wspaniały człowiek. Powiedziałem mu kiedyś, Krzysiek, jesteś za duży, żebyś grał razem z nami. Zrób karierę solową. Muzyk Ryszard Poznakowski. Posłuchał się mnie i bardzo dobrze. Ja nie wierzę w to, że Krzyśka nie będzie. On zawsze z nami będzie, a szczególnie jego muzyka. Z Krzyśkiem Krawczykiem byliśmy bliźniakami, tylko nas nierówno odcięto. On miał głos, a ja wiedziałem, jakie ma dźwięki śpiewać. Po 10 latach Krzysztof Krawczyk postawił na karierę solową. Parostatek, Pamiętam Ciebie z tamtych lat, Jak minął dzień czy Rysunek na szkle. To kilka utworów, dzięki którym stał się rozpoznawalny. Zwiedził wtedy pół świata. Koncertował m.in. na Jamajce. Pod koniec lat 70. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie występował w klubach m.in. w Chicago, Los Angeles i Indianapolis. Dorabiał wtedy też pracując jako taksówkarz, barman albo robotnik fizyczny. Układał dachówki i budował drewniane schody. Krzysztof nie dawał o sobie zapomnieć. Ja próbowałem także zajmować się innymi artystami. Byłem też dyrektorem w ZPR-ach, w estradzie, ale Krzysztof dzwoni. Wieczorem już było. Krzysztof dzwoni. Andrzej Kosmala, menedżer Krzysztofa Krawczyka. I nie gadaliśmy tam o jakichś bzdurach. Cały czas rozmawialiśmy o muzyce. Co by tu jeszcze nagrać? Co by tu jeszcze zrobić? Co by tu wymyśleć? Serdeczny człowiek, wspaniały człowiek. To był przede wszystkim dusza człowiek. Mogą o tym powiedzieć wszyscy recepcjoniści. Życie nie oszczędzało też Krzysztofa Krawczyka. W pewnym momencie uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu i walczył z uzależnieniami. Muzyka jednak zwyciężyła. Występował przed papieżem, a do jego twórczości nawiązywał chociażby raper Quebo na Fide. Krawczyk śpiewał też wspólnie z Edytą Bartosiewicz, Kasią Nosowską czy Kają. Co ciekawe, od zawsze towarzyszył mu też charakterystyczny imidż. Włosy miałem zawsze kręcone od maleńkości i do dzisiaj nawet, co staram się tak trochę uspokoić. Aha, wąsik. Ach, ten wąsik. Przyszedł wraz z wąsikami Beatlesów i baki. Jak żeśmy zobaczyli, że Beatlesi mają baki, że mają długie płaszcze, że mają kapelusze szerokie, a myśmy na drugi dzień, czy tam za parę dni, mieli to wszystko już na sobie. Bez ciebie w kąt idzie wiersz, bez ciebie maj, brudniem jest, co o tym wiesz, co o tym wiesz, co o tym wiesz.

Za chwilę spotkanie z historią, ale wcześniej zachęcam Państwa do korespondencji. 71335 SMS-owo i mailowo 3@polskieradio.pl. Zdaje się, że to chyba zdjęcie plakatu albo koszulki. No w każdym razie coś się z mediów społecznościowych. Pani Magda napisała, że gdyby Krzysztof Krawczyk urodził się w Memphis, świat nie wiedziałby, kim jest Elvis. Trzeci Polskiego Radia. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Oh, odnajdę swój pas, tempomat bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej mi to przyznać się. Witamy Państwa poświątecznie w studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Niezła historia. 6 kwietnia 1199 roku Jan bez ziemi został królem Anglii. Panie profesorze, skąd pochodzi przydomek? To jest, tak ciekawa, wprost, to jest tak? Ciekawa historia. Jan bez ziemi był Janem bez ziemi po prostu. Pochodził, ale to tak, że to znaczy, nic nie miał nie posiadał, zupełnie? Tak, nie posiadał żadnych posiadłości ziemskich. No i został królem Anglii, jak to możliwe? No został królem Anglii, bo po prostu wykorzystał bardzo dobrze sytuację ówczesną, geopolityczną dla siebie. Jego ojciec Henryk II Plantagenet nie ofiarował mu w testamencie żadnych ziem. Jego starszy brat Ryszard Lwie Serce, jeden z moich ulubionych królów, cementował pod swoim berłem całość ziem angielskich i w zasadzie wszystko by potoczyło się zgodnie z pewnego rodzaju tradycją, jeżeli chodzi o dziedziczenie tronu i o politykę angielską, gdyby nie fakt, że Ryszard Lwie Serce stwierdził, że warto się zaangażować w wyprawę krzyżową, które niestety, ale dla niego zakończyły się nieciekawie. Tak się uśmiecham, bo profesor powiedział, scementował, a mamy XII-XIII wiek. No tak, tak, tak. Z kim tak walczył Jan bez ziemi? Jan bez ziemi sprawował władzę w imieniu Ryszarda III Lwie Serce. Natomiast niestety nie działał zgodnie z duchem polityki Ryszarda Lwie Serce, wzbudzając coraz większy opór wśród arystokracji. Brat z bratem nie mógł się dogadać? Brat z bratem nie mógł się dogadać. Jan bez ziemi był osobą, no niestety pozbawiony talentów politycznych, którymi dysponował jego brat. Nie miał też jego charyzmy. Był człowiekiem, który nie potrafił jednoczyć wokół siebie ludzi w oparciu o zasady, które przyświecają stanowi rycerskiemu. Innymi słowy mówiąc, Jan bez ziemi był osobą konfliktową, osobą, która narzucała swoje zdanie innym. Nie liczyła się z głosem arystokracji. Z drugiej strony jego pozycja ze względu na to, że Ryszard walczył w Ziemi Świętej, nie była tak silna do momentu, kiedy okazało się, że Ryszard został pobity i w walce i wzięty do niewoli. Niezła historia. Przy tym władcy oczywiście też musi paść pytanie o wielką kartę swobód. Panie profesorze, no właśnie, czym była? Magna Charta Libertatum. Był to akt wydany w czerwcu 1215 roku przez króla Jana bez ziemi pod naciskiem możnowładztwa, które sprzeciwiło się dotychczasowej polityce prowadzonej przez właśnie wspomnianego Jana bez ziemi. A żeby uzyskać poparcie możnowładców, które miało służyć Janowi bez ziemi do tego, żeby usankcjonować jego przejęcie władzy, w sytuacji, kiedy jego brat znajdował się w saraceńskiej niewoli, został zmuszony do tego, ażeby nadać pewnego rodzaju przywileje właśnie tej grupie społecznej. Formalnie był to przywilej mający równocześnie znamiona umowy między królem a jego wasalami. Ograniczenie władzy monarszej, które wynikało z tego dokumentu, było ukierunkowane przede wszystkim na dziedzinę skarbową. Chodziło o to, że nie można było nakładać podatków bez zgody Rady Królewskiej. Również bez wyroku sądowego nie można było aresztować i więzić. Wielka Karta Swobód określała uprawnienia baronów, czyli osób, które stanowiły trzon Rady Królewskiej, elity politycznej Królestwa Angielskiego. No jeszcze powiedzmy, co było przyczyną śmierci Jana Bezziemi? Podaje się różne hipotezy, natomiast te, które na dzień dzisiejszy dominują, mówią o tym, że Jan Bezziemi zmarł na skutek dyzenterii, która pojawiła się w wyniku faktu wypijania przez króla dużej ilości młodego wina brzoskwiniowego, ale pojawiały się też również tezy czy hipotezy mówiące o tym, że mógł on zostać otruty. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumiętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydurno piekło wstąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamierzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrwa piekło stąpienie. właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Wracaj główki, chłopaku, ty płyń. A ja utopię, waszą utopię, utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie, utopię, waszą utopię, utopię w potopie. Rydynowie chłopstą. Za 17 minut będzie południe, ciało pedagogiczne odpoczywa, uczniowie również, dziś poświąteczna przerwa w nauczaniu zdalnym, a u nas za chwilę spotkanie z codzienną lekturą w formie dźwiękowej. Niezmiennie polecamy okazję do spotkania z biografią Marii Skłodowskiej-Curie. To już za chwilę. Jak zwykle o tej porze, kwadrans przed południem, zagłębiamy się w świat życia i pracy zawodowej państwa Curie, ich najbliższych i przyjaciół. Polecamy. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Wieczory spędzają państwo Curie najczęściej w domu, w szlafrokach i miękkich pantoflach. Długo w noc przeglądają książki i czasopisma naukowe, kreślą skomplikowane liczby i wzory w swych notatnikach. Od czasu do czasu jednak lubią pójść na koncert i do teatru, zwłaszcza na przedstawienia tzw. awangardy, które w Paryżu zawsze się cieszą specjalną sympatią sfer uniwersyteckich. Grano tam wtedy dużo Ibsena. Piotr i Maria wracali z teatru zachwyceni i na dobrych kilka dni smutni, z czego nie omieszkał nigdy podkpiwać doktor Curie, stary wolterianin, zacięty wróg wszystkich takich nastrojów. Pamiętajcie, żeście poszli tam dla przyjemności, mówił z uśmiechem w swych mądrych, szafirowych oczach. Wieczny głód badań i pewne zamiłowanie do tajemniczości popchnęło ich wówczas w osobliwym kierunku. zaczęli bywać na seansach spirytystycznych ze słynnym medium Eusapią Palladino. Nie jako uczestnicy oczywiście, lecz jako obserwatorzy, próbując rozjaśnić mroki tej niebezpiecznej dziedziny zjawisk. Zwłaszcza Piotr namiętnie zainteresował się nimi i pilnie mierzył w ciemnościach lewitacje, istotne czy też tylko skłamane. Jego bezstronny umysł z trudem godził się na ten typ doświadczeń, pozbawionych laboratoryjnej przejrzystości i kontroli. Lecz objawy są czasem tak nadzwyczajne, że i on, i Maria niemal gotowi są im uwierzyć, gdy nagle odkrywają zupełnie ordynarne oszustwa i fala sceptycyzmu powraca. Ostatecznie nie mogą wyrobić sobie zdecydowanego sądu w tym względzie, a po upływie kilku lat Maria całkowicie zarzuci te badania. Od bywania w świecie uciekają państwo Curie jak od ognia. Nie zawsze jednak udaje im się uniknąć oficjalnych przyjęć, zwłaszcza bankietów ku czci jakichś uczonych zagranicznych. Zdarza się więc, że Piotr musi, nie bez westchnienia, włożyć swój stary frak, Maria zaś suknię wieczorową. Wiecznie tę samą, zdobną wriuszki suknię z czarnej grenadiny na atłasowym spodzie, którą od czasu do czasu, kiedy już jest zupełnie niemodna, przerabia się w domu. Później, przed wyjazdem do Sztokholmu, Brońcia, znów Brońcia naturalnie, zarządzi zmianę toalety. Wtedy pojawi się kombinacja białej koronki Chantilly z czarnym tiulem i aksamitkami. Bardzo świeża i miła, chociaż eleganckie damy zapewne spoglądać musiały na nią trochę pogardliwie. Maria zresztą istotnie nie umie się ubierać i nie ma gustu. Jednak pewien bardzo osobisty styl w ubraniu oraz jego swoisty i dyskretny wdzięk sprawiają, że prześlicznie wygląda w tych skromniutkich swoich strojach. Gdy wyswobodzi się wreszcie z ciężkiego, laboratoryjnego fartucha, widać jak bardzo jest zgrabna, jak delikatną ma płeć, jak piękne ramiona. Z włosami upiętymi w specjalny sposób, nadzwyczaj prosto i zarazem wyjątkowo efektownie, z cieniutkim, złotym łańcuszkiem na wysmukłej szyi, usuwa w cień najstrojniejsze, najpiękniejsze kobiety. Jak ci ładnie w tej sukni, westchnął kiedyś Piotr, patrząc na nią. Szkoda, że tak rzadko ją wkładasz. Ale cóż, nie mamy czasu. Jeśli przypadkiem u państwa Curie pojawią się goście, ktoś z Polski czy też jakiś uczony będący przejazdem w Paryżu, Maria nie szczędzi starań, aby przyjęcie było godne. Sama wybiera na wózkach najlepsze jarzyny i najpiękniejsze owoce. Poważnie i rzeczowo omawia ze sprzedawcą właściwości różnych gatunków sera. Na targu kwiatowym wypatruje najświeższych bzów i tulipanów. Potem w domu osobiście dogląda wszystkiego, żeby potrawy były dobre, lody z pobliskiej cukierni na czas, a stół ładnie nakryty, meble ustawione staranniej niż zwykle. Bo Piotr i Maria, o dziwo, mają wreszcie meble. Te same stare rodzinne meble Curie, których nie chcieli przyjąć do dawnego mieszkania przy ulicy Glacier, tu w domku przy bulwarze Kellermana bardzo się przydały. Sofki machoniowe, kryte zielono-błękitnym aksamitem. Jedna z nich służy za łóżeczko malutkiej Irenie i fotele w stylu restauracji ładnie odbijają od tła jasnych ścian saloniku, dodając mu trochę niefrasobliwego mieszczańskiego wdzięku, z którym się wszakże wyraźnie kłócą tytuły wielkich tomów w dwóch ogromnych szafach bibliotecznych. Nieraz poza tym urządza Maria zabawy dziecięce dla rozweselenia swojej dzikuski Ireny. Młoda gromadka będzie przez długie lata wspominać drzewko, które sama, klejąc łańcuchy, ubierała dla nich na Boże Narodzenie, mnóstwo z tym mając kłopotu, bo był to zwyczaj wówczas jeszcze mało rozpowszechniony we Francji i trudno było dostać i choinkę, i ozdoby na nią. Ale zdarzały się w tym domu jeszcze znacznie dziwniejsze obrazki niż ten obraz choinki migającej setką zapalonych świeczek. Salonik państwa Curie zmieniał się parokrotnie w iście feeryczną scenę, na której tańczyła jedna z najsłynniejszych wówczas w świecie gwiazd kabaretowych. Amerykanka Lowie Fuller. Dość osobliwa to historia i godna wspomnienia. Dowiedziawszy się kiedyś, iż rat jest świecący, Lowie wyobraziła sobie, że będzie go mogła użyć do kostiumu i poprosiła Curie o informacje. Jej naiwny list rozśmieszył uczonych. Maria odpisała jej, tłumacząc, dlaczego ów pomysł radowych skrzydeł motyla jest niewykonalny. Lowie nie pochwaliła się nikomu cennym autografem, natomiast w drugim liście poprosiła: jeden mam tylko sposób podziękować za to, że pani mi odpowiedziała. Niech państwo pozwolą, abym któregoś wieczoru zatańczyła w domu u państwa. Dla nich dwojga. Piotr i Maria zgodzili się i pewnego dnia zjawiła się u nich młodziutka kobieta o dziwnych, błękitnych oczach dziecka, o kałmuckiej twarzy, źle ubrana i bez odrobiny szminki. Przyprowadziła z sobą cały zastęp mechaników i dekoratorów, z którymi przez wiele godzin, podczas gdy uczeni byli w swym laboratorium, pracowała, aby ich skromną jadalnię zmienić w scenę z bajki. Znajomość tak dziwnie nawiązana zacieśniła się. Państwo Curie nieraz odwiedzali tancerkę lub też spotykali się z nią u słynnego rzeźbiarza Rodena, którego poznali u niej i którego polubili serdecznie. Do domku przy bulwarze Kellermana kilka osób ma wstęp wolny co dzień i o każdej porze. To z mężczyzn sami uczeni. André de Bierne, Jean Perrin, Georges Urbain, Paul Langevin, Aimé Cotton, Georges Sagnac, Charles-Édouard Guillaume. Z kobiet zaś pani Perrin, najlepsza przyjaciółka Marii i parę młodych seminarzystek z Sèvres. W niedzielę po południu, jeśli jest ciepło i ładnie, wszyscy zbierają się w ogrodzie. Maria siada w cieniu przy wózeczku Ewy i szyje coś czy reperuje, biorąc jednakże najżywszy udział w rozmowie. A rozmowa jest pasjonująca, pełna najnowszych plotek i niedyskrecji o promieniach alfa, beta i gamma, o tym, nad czym właśnie pracuje ten i ów spośród zebranych i o tym, jakie podstawy dawnej nauki legły w gruzach mocą tych właśnie promieni zburzone. Rad, rad. Ciągle powtarza się to zaczarowane słowo i Maria nieraz uczuwa żal w głębi duszy, że tamten drugi pierwiastek, polon, wpierw został odkryty. Tamten, o którym się znacznie mniej mówi, a który przecież otrzymał od niej to imię ku czci jej ojczyzny. Czemuż to nie on jest dziś opromieniony sławą? Chwilami jednak słychać w tym gronie też i bardziej ludzkie słowa. Doktor Curie zawzięcie politykuje z de Biernem i Longvenem. Urbain po przyjacielsku gderze na Marię za brak jej kokieterii i surowość stroju, a Perrin, porzuciwszy wreszcie dziedzinę nieskończenie małych, wybucha którąś z wagnerowskich arii. W głębi ogródka jego żona opowiada tymczasem bajki Irenie i swoim dzieciom, Alinie i Francisowi. Ta młoda trójka jest w ogóle nierozłączna. Perrinowie mieszkają tuż obok Curie, tylko niskie, pnącymi różami oplecione sztachety oddzielają jeden ogródek od drugiego. Nieraz w ciągu dnia odbywa się poprzez te sztachety wymiana tabliczek czekolady, zabawek i zwierzeń, zanim się zacznie pomiędzy dwojgiem z tych dzieci, Ireną i Francisem, wymiana innych myśli na innym terenie. Oboje bowiem pójdą śladem tych, co obok teraz rozmawiają o fizyce i chemii i złotymi zgłoskami zapiszą swoje imiona w tej dziedzinie. Od chwili, gdy Francja spostrzegła wreszcie istnienie małżonków Curie na świecie, wydaje się, że jednak warunki ich pracy ulegną zmianie. Niestety, pierwszy etap w tym kierunku, podobno konieczny, to znowu kandydatura Piotra do Akademii. Jego przyjaciele bardzo skrupulatnie pilnują, aby się poddał cierpliwie wszystkim formalnościom niezbędnym do wyboru. Eleuter Mascar do Piotra Curie, 22 maja 1905 roku. Jest pan oczywiście przedstawiony na pierwszym miejscu jako jedyny poważny kandydat i pana wybór nie ulega żadnej kwestii. Mimo to trzeba koniecznie, aby pan zdobył się na odwagę i złożył wizyty wszystkim członkom Akademii. Może pan zresztą zostawić bilet wizytowy z zagiętym rogiem u tych, których pan nie zastanie w domu. Niech pan zacznie zaraz, to w przeciągu 2 tygodni pozbędzie się pan tej piły. Dnia 5 lipca roku 1905 Piotr Curie wchodzi do Akademii, ale niewiele brakowało, aby przepadł. 22 uczonych głosuje na drugiego kandydata, pana Gernes. Piotr Curie do Georges Gouy, 24 lipca roku 1905. Więc znalazłem się w Akademii, chociaż ani ja tego nie chciałem, ani Akademia mnie nie chciała. Poza całą bardzo zręcznie przeprowadzoną kampanią, miałem przeciwko sobie brak sympatii klerykałów i tych, którzy uważali, że za mało złożyłem wizyt. S. pytał mnie, którzy z akademików będą za mną głosowali. Odpowiedziałem mu, nie wiem, nie pytałem ich o to. Właśnie, nie raczył pan ich spytać. I teraz się mówi, że jestem hardy. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. I będzie to 53. fragment naszej powieści. Za 4 minuty w samo południe serwis informacyjny Trójki. Serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie.